पहला प्रश्न, भगवान ढूंढता हुआ तुम्हें पहुंच गया कहां कहां, न स्वर्ग ही कुछ बोलता न नरक द्वार खोलता, हर आंख में मैं आंख डाल तस्वीर तेरी टटोलता, पहुंच गया कहां कहां, सांसों के फासले हैं या कि दूरियां ही दूरियां, न तुम्हें कुछ हो बोलते मुख से जुबा न खोलते, चलना है कब तलक मुझे यूं सबके दिल टटोलते, तुम कहां और मैं कहां, ढूंढता हुआ तुम्हें पहुंच गया कहां कहां, जमीन से मिल सका न पता आसमां लगा सका, ढूंढा नहीं किधर किधर तुम्हें मगर न पा सका, अब ढूंढता हुआ मैं खुद को किधर किधर निकल गया, अरे ये क्या हुआ कि पता तुम्हारा मिल गया, तस्वीर तुम्हारी मेरे द्रग में जैसे कस्तूरी रहती है मृग में। पार्थ प्रीतम कुंडू। यह कबीर का प्रसिद्ध वचन है, कस्तूरी कुंडल बसे, लेकिन इसमें भी बात पूरी समाती नहीं, इसमें भी कुछ छूट जाता है। कबीर भी कहे तो पर कह नहीं पाए, क्योंकि कस्तूरी और मृग में फासला है। कस्तूरी को मृग से अलग किया जा सकता है, किया जाता है, ऐसे ही तो कस्तूरी मिलती है, लेकिन तुमको तुमसे अलग किया जा सकता नहीं। तुम उतना भी फासला नहीं है अपने से जितना कस्तूरी में और मृग में होता है। कस्तूरी मृग में होती है लेकिन मृग ही नहीं, और तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम ही हो, उतनी दूरी भी नहीं है। खोजने वाला ही खोज का लक्ष्य है। इससे मुश्किल है, इससे बड़ी मुश्किल है अपने को ही देखने निकल पड़े हो, कौन देखेगा, दूसरे को देखा जा सकता है, देखने के लिए फासला चाहिए, अपने को कैसे देखोगे, वहां देखने वाला और दृश्य अलग नहीं, वहां दृष्टा और दृश्य एक है। इस मौलिक सत्य को जब तक न समझ लो तब तक भटकाव ही भटकाव है। इसलिए तो आदमी खोजता फिरता है, और तुम ठीक कहते हो, ढूंढता हुआ तुम्हें पहुंच गया कहां कहां। आदमी कहां कहां नहीं पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, जल्दी ही और तारों पर पहुंच जाएगा, और तलाश एक है, खोज एक है, वही शाश्वत खोज। मैं कौन हूं आदमी जानना चाहता है, क्योंकि जब तक जान ना ले कि मैं कौन हूं, जिए कैसे, किस अर्थ जिए, किस प्रयोजन जिए, और बिना स्वयं को जाने जैसे भी जिएगा उस जीने में भूल होगी, भ्रांति होगी। जिस दिशा में भी जाएगा गलती होगी, चूक होगी, कुछ भी करेगा गलत होगा। स्वयं को जाने बिना शुभ हो ही नहीं सकता। पुण्य तो आत्मज्ञान की सुगंध है और पाप है आत्म अज्ञान की दुर्गंध। इसलिए आत्म अज्ञानी चाहे भी कि पुण्य करूं तो भी कर नहीं सकता। जाएगा पुण्य करने, हो जाएगा पाप। बनाएगा मंदिर, बन जाएगा कुछ और। यूं ही तो इतने मंदिर बने, फिर भी परमात्मा का मंदिर कहां? श्री जुगल किशोर बिरला मुझसे मिले थे, कहने लगे मैंने इतने मंदिर बनाए। मैंने कहा जरूर बनाए, मगर सब बिरला मंदिर हो गए। तुमने तो बनाना चाहे थे परमात्मा के मंदिर, बन गए बिरला के मंदिर। कहने लगे बात तो सच है, मगर किसी और ने मुझसे कही नहीं। मैंने कहा कोई और तुमसे कहेगा भी नहीं। सच में तो जो मुझे उनसे मिलाए थे सेठ गोविंद दास, जब मैंने ये कहा तो वो मेरा कुर्ता खींचने लगे। वो मिलाए ही इसलिए थे कि जुगल किशोर बिरला से मेरे काम के लिए बहुत सहयोग मिल सकता है। उन्होंने देखा कि ये मैंने पहला ही मामला खराब कर दिया। वो सेतु बना रहे थे सहयोग का और ये शुरू से ही बात बिगड़ गई। मैंने जुगल किशोर को कहा कि आपको पता सेठ गोविंद दास मेरे बगल में बैठे हैं, वही मुझे आपसे मिलाए हैं, वो मेरा कुर्ता खींच रहे हैं। वे कह रहे हैं मत कहो, ऐसी बात मत कहो। तो जो आपके पास आते हैं वो भिखारी होते, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। और जुगल किशोर भी आदमी इस अर्थ में सच्चे थे, उन्होंने कहा कि मेरी आपकी बनेगी भी नहीं। कहने लगे मैं भी चौंका, क्योंकि सेठ गोविंद दास ने मुझसे यही कहा था कि उनके काम को कुछ सहायता की जरूरत है। मैंने कहा मुझे काम की कोई सहायता की जरूरत नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा उन लोगों की जो मेरे काम में सहयोगी हो सकते हैं, तब तक राह देखूंगा, मगर किसी शर्त पर सहायता नहीं। बेशर्त जब मुझे साथ देने वाले लोग आ जाएंगे तब। अब जुगल किशोर तो जा चुके होते तो उनको कहता कि अब मेरे लोग आ गए। अब वो मुझसे सहायता के लिए कोई शर्त नहीं है उनकी, उनको ख्याल ही नहीं कि वो मेरी सहायता कर रहे हैं, ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात ही लेन देन की नहीं है। अब जो मेरा है उनका है, जो उनका है मेरा है। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास जो आते हैं वो तो क्यों कहेंगे, वो तो कहेंगे और मंदिर बनवाइए, आपने महापुण्यकारी किया, बैकुंठ में आपकी प्रतीक्षा हो रही है, स्वयं प्रभु माला सजाए माला गूथे बैठे कि कब आप आओ और आपका आपके गले में माला पहना है। इतने मंदिर किसी और ने बनाए? ऐसा ही हुआ था भारत से 1400 वर्ष पहले। एक अद्भुत सन्यासी बोधि धर्म चीन गया, सम्राट वू ने उसका स्वागत किया। वू ने बहुत से बुद्ध के मंदिर बनवाए थे, अनंत, और इतनी मूर्तियां, सारे चीन को बुद्ध की मूर्तियों से भर दिया था, और बहुत बिहार, और लाखों भिक्षु उसके खजाने से भोजन पाते थे। वे सब उसकी प्रशंसा और यश के गीत गाते थे, स्वभावतः यही तो षड्यंत्र है न्यस्त स्वार्थों के बीच में, यही तो तथाकथित धर्म और राजनीति की सांठगांठ। सम्राट प्रसन्न था, भिक्षु प्रसन्न थे, और क्या चाहिए था। भिक्षु प्रशंसा कर रहे थे, सम्राट और खजाने खोल रहा था, और जब बोधि धर्म चीन पहुंचा तो उसके बहुत पहले उसकी सुगंध पहुंच गई। ये बुद्ध की कोठी का व्यक्ति था, ये कोई साधारण भिक्षु नहीं था, ये उन असाधारण लोगों में से एक था जो कभी पृथ्वी पर होते। सम्राट वु स्वयं अपने मंत्रिमंडल के साथ साम्राज्य की सीमा पर लेने बोधि धर्म को आया था, और उसने पहली ही बात यही पूछी जो जुगल किशोर बिरला ने मुझसे पूछी थी, कि मैंने इतने मंदिर बनवाए, यह पुण्य कार्य आप मानते हैं या नहीं। सम्राट वु ने यही पूछा था बोधि धर्म को। जमाना बदल जाता, आदमी की बुद्धि नहीं बदलती, वही की वही बुद्धि। मैंने जुगल किशोर बिरला को ये घटना कही थी कि मैं आपको दोहरा दूं, ये बात हो चुकी है पहले, ये कुछ नई नहीं। सम्राट वू ने कहा, मैंने इतने मंदिर बनाए बुद्ध के, इतने आश्रम, लाखों भिक्षु, राजकोष से भोजन पाते, सारे चीन को मैंने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया, बुद्ध धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना दिया, इस सब का मुझे क्या पुण्य फल मिलेगा। बोधि धर्म ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, वैसे ही जैसे कोई न्यायाधीश किसी चोर को देखे, और कहा कि पुण्य, पुण्य बिल्कुल नहीं, महानरक में गिरोगे। वो तो बहुत चौंका, कहा आप मजाक तो नहीं करते। बोधिधर्म ने कहा, तुमने जो भी किया है वो अज्ञान में किया है, ये मंदिर तुमने अपने अहंकार के बनाए, इसमें जो प्रतिमाएं हैं बुद्धि की नहीं, तुम्हारे अहंकार की है, तुम नरक में पड़ोगे, महानरक में पड़ोगे। पर सम्राट वो ने कहा कि और किसी भिक्षु ने ऐसा मुझे नहीं कहा। बोधि धर्म ने कहा, वो कहेंगे भी क्यों, वे तुम्हारे भोजन पे पलते, तुम्हारा नमक खाते, वे तुम पर निर्भर, तुम उन पर निर्भर हो, इसलिए सांठगांठ चलती, वे तुम्हारी प्रशंसा करते, तुम उनकी प्रशंसा करते हो, वे कहते हैं आप महान सम्राट हो, तुम कहते हो कि आप महान भिक्षु हो, वो कहते हैं कि आपको स्वर्ग में महापुण्य मिलेगा, पुण्य के बहुत फल मिलेंगे, आप उनके चरण धोते हो, वे आपका यशो गीत गाते हैं, मुझे सबसे कुछ लेना देना नहीं। इतना मैं तुमसे कह दूं कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह कुछ भी करे तो पाप है, वो कितनी ही नेक नियत से करे तो भी उससे पुण्य नहीं हो सकता। आत्म अज्ञान की दशा में जो भी कुछ किया जाएगा वह सभी गलत हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि भीतर अंधेरा है, उसी अंधेरे से तो कृत्य निकलेंगे तुम्हारे, इसलिए तो मैं नीति का बहुत पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मेरी मान्यता है नीति का अर्थ होता है भीतर अंधकार है रहने दो, ऊपर से चूना पोत लो। जीसस ने कहा है तुम्हारे पंडित पुरोहित ऐसे हैं जैसे चूने से, ताजे ताजे चूने से पोती गई कब्रें, भीतर लाशें सड़ी पड़ी हैं और ऊपर चूने से पोती हुई सुंदर सुंदर कब्रें, उन पर जलाओ समाए, उन पर चढ़ाओ फूल, उन पर उगा दो गुलाब, सब झूठा है, उड़ाओ सुगंधे, धूप दीप बालो, सब व्यर्थ, भीतर सिर्फ मुर्दा है। तुम कितने ही अच्छे कृत्य करो, कितने ही पूजा, कितने ही पाठ, यज्ञ हवन, सब क्रियाकांड रह जाएगा, क्योंकि भीतर अंधेरा है। और तुम कहीं भी जाओ तुम गलत जगह ही पहुंचोगे, तुम्हें यही पता नहीं मैं कौन हूं, तो तुम कदम कैसे उठाओगे, दिशा कैसे चुनोगे, तुम नींद में चल रहे हो। पहली बात, सबसे मौलिक बात, सबसे आधारभूत बात, स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने की विधि साहस चाहती, दुस्साहस चाहती। गौरी शंकर पर चढ़ जाना कठिन नहीं और न चांद पर पहुंच जाना कठिन, आखिर आदमी पहुंच ही गया। सर्वाधिक कठिन यात्रा है अपने भीतर आने की, कई कारणों से। पहली बात, वही व्यक्ति स्वयं के भीतर पहुंच सकता है जो नितांत अकेला होने को राजी हो, और वहां हमारी छाती कपती, हम भीड़ भाड़ के आदि, हमें संगी साथी चाहिए। जरा अकेले छूट जाते हैं बेचैनी होती, अकेलापन काटता है, अखबार पढ़ने लगते हैं, रेडियो खोल के बैठ जाते हैं, टेलीविजन देखने लगते हैं, रोटरी क्लब चले, लाइंस क्लब चले, होटल में जाके बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे, कहीं उलझाएंगे अपने को, क्षण भर अपने को अकेला ना छोड़ेंगे। और जो अपने को अकेला नहीं छोड़ सकता वह कभी अपने को पहचान ना सकेगा। और अपने को इतना अकेला छोड़ना होता है कि व्यक्ति तो रह ही ना जाए, विचार भी ना रह जाए, वासनाएं भी ना रह जाए, स्मृतियां भी ना रह जाए, भीतर कोई धुआं ना रह जाए, कोई ऊहा पोह ना रह जाए, भीतर बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाए, यूं गहन सन्नाटा, ऐसी चुप्पी कि टूटे ना टूटे। तब कहीं कोई अपने में डुबकी लगा पाता है और तब पहचान होती। उस पहचान के बाद जीवन में क्रांति हो जाती। तुम ठीक कहते हो पार्थ प्रीतम, ढूंढता हुआ तुम्हें पहुंच गया कहां कहां, वह आसान था, सभी यही कर रहे, चल पड़े खोज में निकले। ऐसे मन को सांत्वना भी मिलती रहती कि हम खोजी हैं, कोई शास्त्रों में खोज रहा है, कोई सत्यों को सिद्धांतों में खोज रहा है, कोई शब्दों की जोड़ तोड़ में खोज रहा है, कोई तर्कों के जाल में खोज रहा है, कोई पूजा में, पाठ में, अंधविश्वासों में, तरह तरह की धारणाओं में, सभी खोजी हैं इस अर्थ में, मगर शून्य में कोई भी नहीं खोज रहा है, क्योंकि जो शून्य में खोजता है तत्क्षण पा जाता है। शून्य में खोजने का अर्थ होता है खोजने वाला ही मिट जाए, तब खोज पूरी होती। ये खोज बड़ी अनूठी है, ये खोज बड़ी विरोधाभासी है। ये यूं है जैसे पानी की बूंद सागर में उतर जाए। देखा है कभी सुबह सुबह ओस की बूंद को कमल के पत्तों पर सूरज की रोशनी में चमकते हुए? अब सब सर की तब सर की। महावीर ने तो कहा ही है, आदमी का जीवन ऐसे है जैसे ओस की बूंद घास के तिनके पर सधी, जरा सा झोंका हवा का आया कि गई, जरा पत्ता कपा कि झील में डूब जाएगी। यूं मृत्यु तो तुम्हें डुबा ही लेगी। मृत्यु के पहले जो डूब सकता है वही साहसी है, वही सन्यासी है। मृत्यु तो सभी को डुबाती, वो डुबाने में तुम्हारा कोई गौरव नहीं, इसलिए तुम्हें फिर लौट आना पड़ता है। डूबे भी और क्या, खाक डूबे, एक देह गई दूसरी देह मिली, इधर से डूबे उधर से उभरे, यूं मिटे यूं बने, क्षण भर नहीं बीतता। इधर लोग अर्थी सजा रहे होते, उधर तुम किसी गर्भ में प्रविष्ट हो गए होते हो। इधर अर्थी उठ भी नहीं पाती और उधर गर्भाधान हो जाता है। क्षण भर की देर लगती, क्षण भर की भी कहनी ठीक नहीं। इधर सांस टूटी कि उधर सांस चली, यूं छलांग लगती, क्योंकि सब पुरानी वासनाएं वैसी की वैसी, पुरानी आकांक्षाएं वैसी की वैसी। वही आकांक्षाएं तुम्हें इस शरीर में ले आई थी, वही आकांक्षाएं तुम्हें नए शरीर में ले जाएंगी। कितने शरीरों में तुम रह चुके हो, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, और वही करते हो, बार बार वही करते हो। मैंने सुना एक आदमी ने रात सपना देखा कि हीरा नाम का घोड़ा कल होने वाली घोड़दौड़ में जीतने वाला है। उसने सारे पैसे इकट्ठे किए जितने उसके पास थे, अपने मित्र को साथ लिया और कहा कि चल आज भाग्य का निपटारा है, इधर या उधर सब दांव पे लगा देना है, हीरा नाम का घोड़ा जीतने वाला है। ये मैंने सपना देखा है और एक बार नहीं देखा, रात में बार बार देखा है, पता नहीं कितनी बार देखा है, कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये सपना सिर्फ सपना है, ये घटना होने ही वाली, मुझे भरोसा आ गया है। और इसलिए सब जितना इकट्ठा कर सकता था सब दांव पर लगा देना है, आज लखपति होकर घर लौटूंगा और तू साथ है, मित्र है, तू गवाह रहेगा। उसने अपने मित्र को कहा कि जा और ये सारा रुपया लगा दे हीरा नाम के घोड़े पर। थोड़ी देर बाद मित्र आया, पूछा उसने कि लगा दिया भाई? उसने कहा कि मैं तो हीरा पे ही लगाने जा रहा था, लेकिन जो आदमी दांव लगा रहा है, ले रहा है पैसे खिड़की पर, उसने कहा पागल हुए हो, ये घोड़ा कभी आया ही नहीं और ये कभी आएगा भी नहीं, मरियल घोड़ा, ये तो सदा आखिरी नंबर पे आता है, तुम होश में हो, अरे मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम लगाने चले हो, सभी दांव पे लगाने ले आए हो, तो नंबर 7 के घोड़े पर लगा दो, इसकी जीत सुनिश्चित, बहुत बार जीत चुका है और जब भी दौड़ा है जीता है, और इसके मुकाबले कोई घोड़ा नहीं। मैं अनुभव से कहता हूं, सुमे तो नंबर 7 पे लगाया। छाती पीट ली उस आदमी ने कि तूने भी क्या मूर्खता की, कितना मैंने तुझसे कहा हीरा पर लगाना, मगर अब जो होना था सो हो गया। और जब घुड़दौड़ का आधा घंटे में रिजल्ट आया तो हीरा आया नंबर 1। उस आदमी ने कहा देखा, लगवा दी फांसी, और वो नंबर 7 का 7 ही नंबर पे आया, 7वें नंबर पे आया, 7 ही घोड़े दौड़े थे कुल जमा। उसने करवा दिया बर्बाद, बस अब ये 1 रुपया बचा है सुन ले जा, और जाके कोका कोला ले आ कि पी लें और घर चले। वो आदमी गया और फेंटा लेके आ गया, तो समय ने कोका कोला खा, उसने कहा कि वही आदमी फिर मिल गया। कहने लगा कोका कोला, अरे ये जहर, न मालूम कितने लोगों को कैंसर हो चुका है, टीबी हो चुका कोका कोला के कारण। तू जानता है कोका कोला का मतलब, कोका जहर है, कोकीन। उस बात मुझे उसी जच गई, उसने कहा फेंटा ले जा, ये चीज स्वास्थ्यवर्धक, सो मैं फेंटा ले आया। उसने कहा ठीक है, अब जो ले आया सो ठीक, फेंटा पी लिए, अब चलें घर। चलने के पहले भूख लगी है, तो उसने 4 आने पैसे, उसने कहा बस ये भी आखिरी है, सब तो तूने बर्बादी करवा दिया, जिस घोड़े पर कदाव ने लगाया, कोका कोला का कोका कोला न लाया, ये फेंटा ले आया, अब तू मूंगफली खरीद रहा कि थोड़ा पेट में वजन पड़ा हो घर चले। अब सोचे आगे का, क्योंकि सब बर्बाद हो गया। वो तो फुटाने लेके आ गया, ये तू कैसा आदमी है। उसने कहा वो आदमी फिर मिल गया, मैं भी क्या करूं। वो कहने लगा मूंगफली, अरे बिल्कुल सही बिक रही, खरीद नहीं मत। अब मैं तो अनुभव की कहता हूं, हमारा तो काम ही यही 24 घंटे, फुटाने ले जा, नए नए हैं और अच्छे, और अभी ताजे ताजे चने आए। सो मुझे उसकी बात जच गई, उस आदमी ने सिर पीट लिया। उसने कहा तू कभी सीखेगा कि नहीं, वो आदमी 3 दफा धोखा दे चुका, बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, उसी की मान मान के चला आता है, तुझे अकल आएगी कि नहीं। जब मैं ये कहानी पढ़ा तो मुझे लगा कि कहानी तो आदमी के बाबत है। तुम क्या करते हो जिंदगी में, वही जो कल किया था आज, जो परसों किया था, जो पिछले जन्मों में किया है, जो बार बार किया है, और उन्हीं लोगों की बातें मानकर वही आदमी तुम्हें मिल जाते। तुम ईसाई हो जाओ तो वही पादरी, और तुम हिंदू हो जाओ तो वही पंडित, और तुम मुसलमान हो जाओ तो वही इमाम और आयतुल्लाह। तुम वही करोगे, तुम कहीं भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हिंदू मुसलमान ईसाई होने से। तुम जो भी करोगे वो मूर्तापूर्ण ही होगा, और उसके होने का बुनियादी कारण यह है कि तुम सदा और से पूछ के करोगे, तुम्हारे भीतर तो कोई रोशनी की किरण नहीं, तुम्हारे भीतर तो कोई दिया नहीं जल रहा है, वहां तो अंधेरा छाया हुआ है। तो तुम पूछते फिरते हो, टटोलते फिरते हो, मांगते फिरते हो, हाथ कभी कुछ नहीं लगता। एक ही बात सीखने जैसी है कि बहुत खोज लिया बाहर, अब भीतर उतरो। और भीतर भी कस्तूरी पे मत रुक जाना, क्योंकि कस्तूरी भी भीतर दिखती है तो बाहर, क्योंकि कस्तूरी भी अन्य है, अनन्य नहीं, वह तुम्हारी सत्ता नहीं है, तुम मृग हो। तो कस्तूरी का नाफा भी अगर तुम्हारे भीतर पड़ा है तो भी तुम उससे अलग हो, नाफा तुमसे अलग है। ये तो प्रतीक ही है जो कबीर ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, तो समझाने के लिए कहा है, जैसे छोटे बच्चों को समझाते कि आ आम का, कि गा गणेश का। पहले हुआ करता था गा गणेश का, अब नहीं होता, क्योंकि अब भारतीय जो है संविधान वो धर्म निरपेक्ष है, और गणेश का कहो तो धर्म आ जाएगा, अब गा गधे का। क्या पतन हुआ, गणेश से गधे पे पहुंचे। गणेश में ऐसी कुछ बुराई ना थी, देखने में जरा उल्टे सीधे लगते हैं, फिर भी गधे से तो बेहतर ही थे। मगर गधा धर्म निरपेक्ष, ये उसकी खूबी। न हिंदू न मुसलमान न जैन न बौद्ध, गणेश में थोड़ी धार्मिकता की गंध आती, तो गणेश नहीं चलता अब। मगर गणेश चले कि गधा चले फर्क नहीं। बच्चों के लिए कुछ चाहिए, गा सीधा नहीं सीख सकते वो, गणेश का हो कि गधे का हो, लेकिन किसी का हो। मगर फिर जिंदगी भर पकड़े मत बैठ रखना कि जब भी गा पढ़ो तो पहले कहो गा गणेश का कि गा गधे का, और फिर आगे बढ़ो, फिर जो शब्द आए वो आम का कि आ आदमी का, और हा हुआ का, फिर पढ़ोगे कैसे। फिर ये आम हुआ और गणेश और गधे, इन्हीं में उलझ जाओगे। ये सिर्फ प्रतीक है। कबीर ये कह रहे हैं कि मृग भटकता फिरता है जंगल में, और अक्सर मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि कस्तूरी मृग जो होता है बारह सिंगा होता है, उसके बड़े सींग होते हैं, और जब वो भागता फिरता है तो सींग उसके झाड़ियों में उलझ जाते हैं, उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। और तुम भी कितनी झाड़ियों में नहीं उलझ गए हो, तुम्हारे भी सींग कहां कहां नहीं उलझ गए। छूटना मुश्किल हो जाता है। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूं, वो किसी स्त्री को नहीं देखते। मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, वर्षा हो कि ना हो, धूप हो कि ना हो, वो छाता ही लगा के चलते, और छाता भी ऐसा लगाते कि बिल्कुल उनके सिर से लगा रहता छाता, ताकि कोई दिखाई ना पड़े, खासकर स्त्रियां। मैं उनकी कक्षा में जब विद्यार्थी था तो मेरे साथ दो लड़कियां भी थी, जब लड़कियां कक्षा में होती तो आंख ही नहीं खोलते, आंख बंद करके ही पढ़ाते। इससे मुझे तो बड़ा लाभ था, वो आंख बंद करके पढ़ाते, मैं आंख बंद करके सोता। कभी कभी वो देख लेते होंगे थोड़ा आंख खोल के, तो वो सोचते होंगे कि मैं भी उन्हीं के सिद्धांत को मानने वाला हूं, कि मैं भी लड़कियों को नहीं देखता। एक दिन यूं हुआ कि दोनों लड़कियां आई नहीं, मैं अकेला ही था, और मैं तो पुरानी आदत के हिसाब से, रोज के हिसाब से सोते ही था वहां नियमानुसार, मैं तो अपना सो गया। मैंने ख्याल नहीं किया कि लड़कियां आज आई नहीं, और वो आंख खोल के पढ़ाते रहे। जब उन्होंने देखा कि मैं अब भी आंख बंद किया हूं तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। मुझे हिलाया डुलाया तो मैं जरा उठा, चौंक के उठा दोनों, गारे तुम सो रहे हो क्या? तो मैंने कहा आप क्या समझते थे, इतने दिन से मैं कोई जाग रहा था? तो मैं तो यही सोचता था कि तुम भी लड़कियों को नहीं देखते, इसलिए आंख बंद कियो। मैंने कहा मुझे लड़कियों और लड़कों से कुछ लेना देना नहीं, आप क्यों आंख बंद किए रहते? उन्होंने कहा आज बात ही उठ गई, लड़कियां हैं भी नहीं, इसलिए तुम्हें छाता लगा के चलता हूं कि लड़कियां दिखाई ना पड़े। और लड़कियों से कभी नमस्कार भी नहीं करते थे, कोई लड़की कितनी करे मगर वो नमस्कार का जवाब भी ना थे। मैंने कहा आप जवाब भी नहीं देते? उनका क्या खास जवाब दूं, 10 साल पहले एक लड़की का जवाब दिया था, सब तक भुगत रहा हूं, 5 बच्चे हो गए, खोपड़ी खाए जा रहे हैं, एक को नमस्कार का जवाब दिया था, उससे जो भूल हो गई बस वहीं ठहर गया हूं, अब आगे नहीं बढ़ सकता। न मुझे नमस्कार का जवाब देना, न मुझे किसी स्त्री को देखना, ये झंझट के ही काम है। ऋषि मुनि ठीक ही कह गए, फिर इस तरह लोग घबरा जाते हैं। या तो जगह जगह झाड़ियों में उलझ जाएंगे और या फिर उलझने से ऐसे घबरा जाएंगे। मगर ये घबराने में उलझना हो गया, अब ये डर में उलझ गए। अगर पहले वासना में उलझे थे तो अब भय में उलझ गए। वही उलझाव रहा, झाड़ी बदली, अब भी डरे हुए, कपे हुए, घबराए हुए। अब इस आदमी की जिंदगी तुम सोचो कैसी मुश्किल की होगी, स्त्री को देखना नहीं है, आंख बंद रखनी है, छाता लगा के रास्ते पे चलना है, बाजार नहीं जाते थे, सामान खरीदने किसी दुकान पे जाए कोई स्त्री मिल जाए तो वहां आंख बंद कर ले, जरा भद्दा मालूम पड़े। और कई दुकानों पे तो स्त्रियां सामान बेचने का काम करने लगी, वहां नहीं जाते थे, किसी होटल में ना जाए, खाना नहीं खाएं, अगर उनकी पत्नी कभी मायके चली जाए तो वो खुद बेचारे पकाएं, उनसे खाना पकाते आए नहीं, तो बस दूध उबाल के पी लें, केला इत्यादि खा लें, किसी तरह समय व्यतीत करें। इतने भयभीत हो गए, तो कुछ तो हैं जो संसार में उलझ जाते और कुछ हैं जो संसार की घबराहट में क्या तपस्या में उलझ जाते, मगर उलझाव जारी रहता है और दोनों ही बाहर है। मेरा तुमसे कहना है उलझने का प्रश्न ही नहीं है, सिर्फ जागने की बात है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो वही तुम हो। तत्वमसि उपनिषद कहते हैं तुम वही हो, खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य छिपा है। जरा भीतर आंख खोलो और देखो, अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, क्योंकि यहां और किसी वाह आडंबर में उलझाने की बात नहीं। तुम कहते हो न स्वर्ग ही कुछ बोलता, हो तो बोले, स्वर्ग कहीं है थोड़ी, सुख की तुम्हारी कामना का विस्तार है। तुम यहां भी सुख चाहते हो, परलोक में भी सुख चाहते हो, सुख की वासना का विस्तार है स्वर्ग, स्वर्ग कहीं है नहीं। इसलिए तो हर एक जाति का स्वर्ग अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक जाति की सुख की धारणा अलग अलग होगी। सुख की धारणा बहुत सी चीजों पर निर्भर होती, भूगोल पर, मौसम पर। अब तिब्बती स्वर्ग को ठंडा और शीतल नहीं मान सकता, ठंड से तो परेशान है, ठंड से तो मरा जा रहा है, और भारतीय का स्वर्ग तो शीतल ही होगा, वातानुकूलित होगा। उन दोनों वातानुकूल करने की कोई सुविधा नहीं थी जब शास्त्र लिखे गए, मगर शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ग में सदा ही शीतल मंद बायार बहती रहती, सदा 24 घंटे सूरज भी निकलता है तो भी ताप नहीं होती, आंच नहीं होती। अब भारतीय तो आंच से घबराए हुए हैं, तपे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, पकाए दे रहा है सूरज उन्हें, तो स्वर्ग में तो शीतल मंद बयार बहेगी। भारतीय स्वर्ग में, तिब्बती स्वर्ग में बड़ी उष्मा है, गर्मी होना ही चाहिए, क्योंकि तिब्बती तो बर्फ से मरे जा रहे हैं, पानी छूने में प्राण निकलते। तिब्बती शास्त्र कहते हैं साल में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। जो साल में एक बार स्नान जरूर करने को मानते हो, उनके स्वर्ग में शीतल मंद बयार बह सकती, वहां तो सूरज निकलता है जगमग ज्योतिर्मय, प्रकाश ही प्रकाश, और प्रकाश ही नहीं ताप ही ताप। तिब्बतियों के नरक में बर्फ जमी और बर्फ हमारे लिए तो अगर जमे तो स्वर्ग में जमनी चाहिए, शरबत वगैरह बनाने के काम में आएगी। तिब्बती नरक में बर्फ जमी, तिब्बती नरक तुम जान के हैरान होगे, वहां आग की लपटें नहीं है, हमारे नरक में आग की लपटें 24 घंटे, कहां से इतना ईंधन आ रहा है। केरोसिन की कमी अगर हो रही तो हमें लगता है कि भारतीय नरक की वजह से हो रही, और नरक भारतीयों का नीचे और जमीन में भरा हुआ है केरोसिन पेट्रोल, तो वहीं से पाइप लगा के वो नीचे नीचे खींच लेते होंगे, ऊपर आने न दे, और नीचे उतारना सदा आसान, सिर्फ पाइप लगा दिया कि धड़ाधड़ जलप्रपात की तरह केरोसिन और पेट्रोल टपकने लगा। ऊपर चढ़ाओ तो मशीनें लगानी पड़ती, चढ़ाने के लिए पंप बिठाने पड़ते, तब बामुश्किल चढ़ पाता है। चौबीस घंटे अनंत काल से अग्निकुंड जल रहे हैं वहां, और आदमियों को बिल्कुल पकोड़ों की तरह उबाला जा रहा है, तेल में पकाया जा रहा है, मरने भी नहीं देते, जिंदा भी नहीं रहने देते, मगर तिब्बतियों का नरक बिल्कुल बर्फ ही बर्फ जमी, वहां अगर मर के पहुंचे तो बस बर्फ में दबा दिए जाओ, ले लेना मजा ठंडक का फिर वहां पूरा, फिर ठंडक की ठंडक है अनंत काल तक। तो प्रत्येक जाति का स्वर्ग और नरक उसके सुख और दुख की कल्पना है, तुम्हें जो दुख है वो नरक बन जाता है, तुम्हें जो सुख है वो स्वर्ग बन जाता है। कहीं ना कोई स्वर्ग है, कहीं ना कोई नरक है। नरक और स्वर्ग की धारणा धार्मिक धारणा ही नहीं, मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तताओं का एक रूप है। सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया, एक दिन लोगों ने उसे देखा, वो बाजार में भागी जाती, एक हाथ में उसने मसाल ले रखी और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा। लोगों ने पूछा, राबिया तू कहां भागी जा रही, मस्जिद के सामने भीड़ लगी थी, वहीं राबिया रुकी, वहीं लोगों ने पूछा, उसने कहा कि मैं जा रही हूं कि चाहती हूं तुम्हारे स्वर्ग में आग लगा दूं और तुम्हारे नरक को पानी में डुबा दूं। क्योंकि जब तक तुम स्वर्ग नर्क की धारणाओं में उलझे रहोगे तब तक तुम स्वयं को न पहचान पाओगे। जो स्वयं को पहचान लेता है वहां एक तीसरा आयाम शुरू होता है जिसको हम मोक्ष कहते, निर्वाण कहते। यह शब्द दुनिया की और किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में धर्म की इतनी गहन खोज नहीं हुई जितनी गहन खोज हमने की है। जितने गहरे हम बैठे हैं, जैसी हमने डुबकी मारी वैसा दुनिया में किसी ने भी नहीं डुबकी मारी। धर्म के मर्म को समझने में हमने जो राज खोले हमने जो रहस्य पाए हैं वो किसी ने भी नहीं पाए। जैसे पश्चिम ने विज्ञान के राज और रहस्य पाए ऐसे हमने धर्म के रहस्य और राज पाए। ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म, तीन धर्म भारत के बाहर पैदा हुए। तीनों धर्मों में स्वर्ग और नरक के पार कोई बात नहीं। तीनों धर्म मनोवैज्ञानिक तल पर ही समाप्त हो जाते। भौतिकवादी वह है जो शरीर पर समाप्त हो जाता है और ये तीनों धर्म मन पर समाप्त हो जाते हैं। भारत ने भी तीन बड़े धर्मों को जन्म दिया है, हिंदू, जैन और बौद्ध। तीनों के पास धारणा है मोक्ष की। स्वर्ग और नरक की बात की है उनके लिए जो ना समझ है और अभी जो समझ ना सकेंगे, जिन्हें अभी आ आम का और गा गधे का बताना जरूरी है, जिन्हें अभी 12 घड़ी पढ़ानी, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक नहीं, उनके लिए मोक्ष निर्वाण। मोक्ष और निर्वाण बाहर नहीं है, तुम्हारे अंतरतम का नाम है, तुम्हारी आंतरिकता का नाम है। जिस दिन तुम मन से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम मोक्ष को पा लिए, उसी क्षण, यहीं और अभी भी पा सकते हो। तुम कहते हो न स्वर्ग ही कुछ बोलता न नरक द्वार खोलता, हर आंख में आंख डाल तस्वीर तेरी टटोलता। वो तुम टटोलते रहो, आंख में कितनी ही टटोलो तुम्हें अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। आंख तो दर्पण है, उसमें तुम्हारा ही चेहरा दिखाई पड़ेगा। जितने गौर से देखोगे तुम्हारा ही चेहरा दिखाई पड़ेगा, और तुम्हारा चेहरा तुम नहीं हो। सच तो ये कि तुम्हारे असली चेहरा भी तुम भूल गए हो, मुखौटे लगा रखे, एक से एक मुखौटे लोगों ने पहन रखे, चेहरों पर चेहरे पहन रखे, और असली चेहरा भी तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी चेहरा तुम नहीं हो, तुम चेहरे के भीतर छिपे हो। जिसको दिखाई पड़ रहा है वह तुम हो, दृष्टा तुम हो, दृश्य तुम नहीं हो। इस सूत्र को गांठ बांध लो, दृष्टा हो तुम, दृश्य तुम नहीं हो। इसलिए जो भी दृश्य हो जाए समझ लेना कि यह मैं नहीं हूं। नेति नेति, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं कहते जाना, निषेध करते जाना, इंकार करते जाना। यूं निषेध करते करते जब वही शेष रह जाए केवल दृष्टा, दर्शन कुछ भी ना बचे, दृश्य कुछ भी ना बचे, सिर्फ ज्ञाता मात्र रह जाए, साक्षी भाव मात्र रह जाए, तब जानना आ गए मोक्ष के द्वार पर, आ गए स्वयं के द्वार पर। और उस एक को जानते ही सब जान लिया जाता है। उस एक को जानने की कला ही ध्यान, और उस जानने के लिए जो संकल्प है, उस जानने के लिए जो समर्पण, उसका नाम सन्यास है। पार्थ, अब ध्यान में डूबो, अब सन्यास में रंगो। यहां से खाली हाथ मत लौट जाना। यहां से झोली भर के लौटो। कहते हो तुम सांसों के फासले हैं या कि दूरियां ही दूरियां, न तुम ही कुछ हो बोलते मुख से जुबान न खोलते, जलना है कब तलक मुझे यूं सबके दिल टटोलते, जब तक तुम्हारी मर्जी हो। ये तुम्हारा निर्णय है, ये कोई दूसरा निर्णय नहीं कर सकता। मैं कहूं भी तो क्या होगा, मैं तो कहूं अभी मुक्त हो जाओ इसी क्षण, मगर तुम कहोगे कि जरा पत्नी से तो पूछ लो कि घर से पूछ के नहीं आया, कि घर से जब चला था तो पत्नी ने कह दिया कि एक बात का ध्यान रखना कि सन्यासी होकर मत आ जाना, कि घर से जब चला था तो मां एकदम रोने लगी थी और उसने कहा और सब कुछ करना मगर गैर एक वस्त्र पहन के घर मत आ जाना, कि जब घर से चलने लगा था तो बच्चों ने कहा था पापा होश संभाल के रहना वहां, क्योंकि कई दूसरों के पापा हैं वो पागल होके आ गए। अपने को बचा के आ जाना, जा तो रहे हो। आ गए हो यहां तो कविता करते करते ही मत लौट जाना, कविता तो तुम वहीं कर ले सकते थे, और कविता प्यारी कर लेनी तो बहुत आसान है। मैं तो तुम्हें वह कला देना चाहता हूं कि तुम काव्य बन जाओ। कविता कब तक करते रहोगे, काव्य बनो। ये तुमने जो कहा है ये तुम्हारा साक्षात्कार हो या तुम्हारी अनुभूति हो, जब आ ही गए हो तो अब यूं ही मत चले जाना, अब बहाने मत खोज लेना। मन बहाने खोजने में बहुत कुशल है, बहुत अद्भुत उसकी क्षमता है, एक से एक बहाने खोज लेता, और ऐसे बहाने कि लगे बड़े प्रमाणिक, बड़े सार्थक। पहले तो मन यही कहेगा कि यह सन्यास, और हमारी सन्यास की प्राचीन धारणा में बड़ा भेद है, निश्चित ही भेद है। प्राचीन सन्यास की धारणा व्यापक नहीं हो सकी, आंखें हैं थोड़ा खोल के आंखें देखो, प्राचीन सन्यास की धारणा व्यापक नहीं हो सकी, क्योंकि व्यापक नहीं हो सकती थी। आखिर कितने लोग संसार को छोड़ के भागेंगे, और भागेंगे तो कहां जाएंगे? अगर सारे लोग भाग के हिमालय पहुंच जाएंगे तो हिमालय पर भीड़ लग जाएगी जैसी यहां है, तब जिनको वहां भीड़ भाड़ से भागना उनको यहां भाग के आना पड़ेगा। अमेरिका में ये घटना रोज घट रही, अमेरिका में छुट्टी के दिन सारे लोग भागते हैं एकांत की तलाश में, कोई पहाड़ चला कोई समुद्र तट पे चला, और समुद्र तट पे तुम देखो तस्वीरें तुमने देखी होंगी समुद्र तट की, अमरीकी समुद्र तट की तस्वीर देख के ऐसा लगता है कि हे प्रभु यह क्या हो रहा है, चलने फिरने की भी जगह नहीं, इतने लोग भरे हुए, इससे तो घर में ही थोड़ा एकांत था, घर में भी थोड़ी जगह थी, अपनी छत पे ही धूप स्नान ले लेते तो भी एकांत होता, यहां उतना भी एकांत नहीं। स्त्रियां और पुरुष अपने अपने छाते लगाए हुए पड़े, सारा समुद्र तट यूं भरा है कि क्या कोई बाजार भरा होगा। और आए थे एकांत की तलाश में, मगर सभी चले आए। अब जब सभी चले आएंगे एकांत की तलाश में तो बस्ती खाली। जो समझदार है वो रविवार की प्रतीक्षा करते हैं, जब सब चले जाएं तो मजे से अपने घर में बैठे, एकदम एकांत ही एकांत। बाजार में बैठ जाओ बीच तो एकांत, क्योंकि सब मूर्ख तो गए समुद्र तट, और समुद्र तट पर जाने में लगी हैं कारें एक दूसरे के पीछे, बम्पर से बम्पर। 6 घंटे 8 घंटे पहुंचने में लगेंगे। बजाते रहो हॉर्न, सुनते रहो हॉर्न, और 8-10 घंटे लौटने में लगेंगे, और 2-3 घंटे वहां भीड़म भाड़म पड़े रहना, उल्टे सीधे थोड़े से रेत में हो लेना, जितनी जगह मिल जाए उतनी करवट बदल लेना, अगर मिल जाए करवट बदलने की तो, नहीं तो एक ही करवट पड़े रहना। और वही आइसक्रीम जो गांव में मिलती थी वहां खा लेना, और वही कोका कोला जो गांव में मिलता था वहां पी लेना, और वही अखबार जो गांव में पढ़ते थे वहां खरीद के पढ़ लेना, और वही मूर्ख जो वहां तुम्हें मिलते थे उनके दर्शन वहां कर लेना, और फिर चले घर। जितनी दुर्घटनाएं अमेरिका में छुट्टी के दिन होती उतनी किसी और दिन नहीं होती, 4 गुनी ज्यादा, क्योंकि अनेक कारें टकराएंगी, अनेक लोग मरेंगे, ये अलग। सारे लोग भाग के अगर हिमालय जाएंगे, या सारे लोग अगर आश्रमों में रहेंगे तो वहां भीड़ हो जाएगी। पुराने ढंग का संन्यास सार्थक नहीं हो सकता, और फिर इन सारे सन्यासियों को पालेगा पोसेगा कौन? थाईलैंड की सरकार को नियम बनाना पड़ा है कि अब कोई भी सरकारी आज्ञा के बिना बौद्ध भिक्षु नहीं हो सकता, क्योंकि 4 करोड़ की आबादी में 80 लाख बौद्ध भिक्षु, करीब करीब 1 करोड़, मतलब 4 आदमी में 1 आदमी बौद्ध भिक्षु हो गया। उसका मतलब यह हुआ कि बाकी 3 आदमियों पर उसके भोजन कपड़े रहने का इंतजाम का नाग जुम्मा आ गया, जिससे कुछ लेना देना नहीं था, वो तुम्हारी छाती पे बैठा है। और अगर 1 आदमी और हो जाए तो 2 आदमियों की छाती पे सवार, मतलब हर आदमी की छाती पे 1 आदमी सवार। इनको कौन खिला है, कौन पिला है? इनकी हालत बुरी हो गई, इनकी हालत दीनहीन हो गई। जो भिक्षु का गौरव था, गरिमा थी, वो कहां रही? खाक रही। इनकी भिकमंगों से बदतर हालत है। इनको लोग देख के एकदम दूसरी तरफ मुंह कर लेते। और जब किसी देश में सरकार से आज्ञा लेनी पड़े पहले, उस देश में सन्यास का क्या अर्थ रह जाएगा? चीन में तो कानूनी रोक है कि कोई बौद्ध भिक्षु नहीं हो सकता, आप जो थे उनको जबरदस्ती काम में लगा दिया गया है। मुल्क भूखा मर रहा है। रूस में कानूनी रोक है, अब कोई ईसाई भिक्षु नहीं हो सकता कि चले आश्रम में, सब आश्रम बंद कर दिए गए। ये सारी दुनिया में होगा। हिंदुस्तान में कोई 55 लाख हिंदू सन्यासी, इनके भोजन, इनके वस्त्र, इनके रहने सहने का खर्च कौन उठाता? और क्यों कोई उठाए? अगर तुम्हें मोक्ष जाना है तो तुम्हारे लिए दूसरे लोग मेहनत करके नरक जाएं, चोरी करें, चपाटी करें, तस्करी करें, ब्लैक मार्केट करें, और तुम्हें मोक्ष भेजें, ऐसा तुमने उनसे कौन सा उपकार किया है? और बड़े मजे की बात यह है कि तस्करी कोई करेगा और तुम मोक्ष चले जाओगे उसका माल खाके, वो नरक में पड़ेगा, तुम मोक्ष जाओगे। अगर वो नंबर 1 के नरक में पड़ेगा तो तुम नंबर 2 के नरक में पड़ोगे, क्योंकि तुम उससे भी गए बीते हो, तुम तस्कर का भी खून पी गए और दूसरे का खून पीने में जरा ख्याल रखना। मैंने सुना है एक आदमी को एक मारवाड़ी का खून दिया गया, बीमार था, मर रहा था बिल्कुल। जब उसको खून दिया गया तो पुनर्जीवित होता आदमी, उसने खुशी में उस मारवाड़ी को 100 रुपए का नोट दिया, मगर 15 दिन बाद उसकी हालत फिर बिगड़ गई। वो मारवाड़ी फिर आया, उसको 100 रुपए का लोभ लग गया था, उसने फिर उसे खून दिया। जब उस आदमी को होश आया तो उसने सिर्फ 25 रुपए दिए, मारवाड़ी बड़ा हैरान हुआ, मगर उसने कहा 25 भी कुछ बुरे नहीं, जितने दिए ठीक, 25 भी बहुत। 15 दिन बाद वो आदमी की हालत फिर खराब हुई, वो मारवाड़ी फिर आया, फिर उसने खून दिया, उसने 25 भी नहीं दिए, उसने सिर्फ शुक्रिया कहा। मारवाड़ी ने कहा कि भाई को दोगे नहीं, उसने कहा अब क्या लेना देना, अब तो मेरा भी खून मारवाड़ी का ही। वो पहली दफा मैं मारवाड़ी नहीं था जब 100 रुपए दे दिए, दोबारा तुम्हारा खून दौड़ रहा था, 50 से ज्यादा मेरी हिम्मत न पड़ी। किसी तरह खींच तान के सोच विचार के मैंने 25 दिए, अब तो सिर्फ धन्यवाद। और चौथी दफे जरा सोच के खून देना, जाहिर है कि चौथी दफे अगर खून दोगे तो तुम्हारी जेब ही काट लेगा, जब तक तुम खून दोगे तब तक वो जेब काट लेगा। अब वो खुद ही मारवाड़ी हो गया, अब वो क्यों तुम्हें, जिसका तुम खून पियोगे उसी जैसे हो जाओगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। पुराने संन्यास की धारणा तो सार्थक नहीं हुई, और पुराने संन्यास ने काहिल सुस्तों आलसियों को बेईमानों को आकर्षित किया, मुफ्तखोरों को कामचोरों को आकर्षित किया, असृजनात्मक लोगों को जो किसी भी तरह से दूसरों की छाती पे बैठ के जी लेना चाहते थे, ऐसे लोगों को आकर्षित किया। उसने सृजनात्मक और प्रतिभाशील लोगों को आकर्षित नहीं किया। इसलिए 55 लाख हिंदू सन्यासी, मगर कितने इन 55 लाख हिंदू सन्यासियों के जीवन में तुम्हें ध्यान की ज्योति जलती हुई दिखाई देती, इनमें से कितने के जीवन में तुम्हें ईश्वर के साक्षात्कार का बोध होता है, इनमें से कितनों के जीवन में तुम्हें क्रांति का अनुभव होता है। कहां से वह अंगार, सब राख मालूम होते होंगे ही, ये हारे पराजित लोग हैं, ये जिंदगी में नहीं जीत सके तो अंगूर खट्टे हैं कहके भाग गए। मेरे सन्यास की धारणा बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल नई, नूतन है, आने वाले मनुष्य के लिए, भविष्य के लिए। मैं चाहता हूं ऐसा सन्यासी जो सृजनात्मक हो, सक्रिय हो, निर्माण करता हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, भिखमंगा न हो, भिखारी न हो, सच में ही मालिक हो, स्वामी हो, सिर्फ कहने का स्वामी न हो, और दूसरों का स्वामी होने की चेष्टा में न लगा हो, अपना स्वामी हो। और जगत को कुछ दे जाए, कुछ दान कर जाए, जगत के सौंदर्य में कुछ जोड़ जाए, और स्वभाव तो तुम्हारे मन तो पुरानी धारणाओं से भरे होते हैं, तो तुम जब आते हो यहां नए नए आते हो, और तुम्हारा नाम तो मैं पहली दफे देख रहा हूं पार्थ, पहली दफे आए हो, नए ही मालूम होते हो, तो तुम्हारे मन में तो सवाल उठेंगे हजार कि ये सन्यास तो हमारा पुराना सन्यास नहीं, और पुराने के हम बड़े मोही हैं। जो जो पुराना है सो सो खरा है, जो जो पुराना है सो सो सोना है। जैसे सत्य कोई शराब है कि जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी। सत्य तो नित नूतन होता है, ताजा होता है। सत्य कोई शराब नहीं है, सत्य तो जागरण है। जैसे सुबह सुबह आंख खुली, वो जो नई नई ज्योति जागने की, जैसे सुबह सुबह फूल खिला, जैसे सुबह सुबह की ओस और उसकी ताजगी, जैसे नए नए बच्चे का बोध। यह संन्यास तो बिल्कुल नया है, यह जीवन विरोधी नहीं है, यह जीवन के प्रति अपार प्रेम से भरा है। मैं तो जीवन को ही परमात्मा कहता हूं, और कहीं खोजना नहीं, न काबा में, न काशी में, न गिरनार में, न जेरूसलम में, खोजना है अपने में। क्योंकि जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा है, कहां खोजने जाते हो, अपने में तलाश लो, और जब मिल जाए अपने भीतर तो बांटो, लुटाओ। मेरे सन्यासी को बांटना है, लुटाना है, आनंद लुटाना है, आशीष लुटाने है। कविता ही न रह जाए बात कहीं, ये मुझे डर, इसलिए तुम्हें चेताता हूं पार्थ। कविता वगैरह करने में तो हमारा देश बहुत कुशल है, हम सदियों से यही काम कर रहे हैं, यही गोरख धंधा कर रहे हैं। सुंदर से सुंदर गीत हम रच लेते हैं, और जीवन हमारे असुंदर और क्रूर है। बात करानी हो हमसे तो हम आकाश की बातें करते हैं, और सरकना हमें जमीन पे भी नहीं आता। हम तारों पे आंखें अटकाए रखते और जमीन के गड्ढों में गिर जाते, जमीन के गड्ढे हमें दिखाई नहीं पड़ते। यूनान का एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी रात आकाश के तारों का अध्ययन कर रहा था, और एक कुएं में गिर गया। कुएं पे पाट नहीं थी, गांव का छोटा सा कुआ था। चिल्लाया बहुत जोर से, पास में एक बुढ़िया का झोपड़ा था, वो आई, बामुश्किल उस बुढ़िया ने उसे निकाला। जोशी ने बहुत धन्यवाद दिया बुढ़िया का, और कहा कि तुझे शायद पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं रात ज्योतिषी हूं। बड़े बड़े सम्राट दूर दूर से मुझे बुलाते, हजारों रुपए मेरी फीस है लोगों का भाग्य बताने की, मगर तेरा भाग्य मैं मुफ्त बता दूंगा, तो कल मेरे घर आ जाना, ये मेरा पता रहा। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा पता तू अपने पास रख, मुझे तेरे घर नहीं आना, और न मुझे तुझसे अपना भाग दिखाना। अरे जिसे अपने सामने का गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता, वो क्या खाक मेरा भविष्य बताएगा? तुझे ये पता नहीं कि कुआ है, तुझे ये पता नहीं कि आज तुझे कुएं में गिरना है, तू क्या मेरा कल बताएगा? और तुझे इतनी भी अकल नहीं कि चांद तारों पर आंखें टकाए हुए चलेगा और गड्ढों में गिरेगा, कुओं में गिरेगा। स्वाभाविक है, इस देश में ये घटना घटी, हमारी आंखें आकाश पर टिकी हुई है, तारों पर टिकी हुई, बातें तो बड़ी ऊंची। यूं हमसे उपनिषद बुलवा लो, यूं हमसे वेद की ऋचाएं दोहरा लो, यूं हमसे गीता गवा लो, मगर हमें जीवन जीना नहीं आता। हम जीवन की कला भूल गए, हमें पृथ्वी पर रहना नहीं आता, हम प्रेम का शास्त्र भूल गए। हम ईश्वर को खोजते हैं स्वर्गों में और नरकों में, आकाशों में, पातालों में, अपने में झांक नहीं पाते, अपने से इतने दूर हो गए। इसलिए अच्छी अच्छी बातों में मत खो जाना पार्थ। अच्छी अच्छी बातें खूब भटका लेती, भरमा लेती। अच्छी बातों में बड़ा जहर है, अमृत के लेबल लगे, जहर भरा है बोतलों में, जरा सोच समझ के पीना। और चूंकि मैं बात सीधी सीधी कह देता हूं, खरी खोटी कह देता हूं, इसलिए लोगों को बहुत चोट पड़ जाती, लोग बड़े तिलमिला जाते, मुझसे लोग नाराज हैं। उनका नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं उनकी व्यर्थ की बकवास से राजी नहीं हूं। मैं तुम्हें भूमि पर खड़ा करना चाहता हूं। चांतारों की फिक्र बाद में कर लेंगे, कविताएं बाद में हो लेंगी, पहले जीवन के शास्त्र को तो हम समझ लें। बांसुरी बाद में बजेगी, पहले भीतर तो हम अपने गीत को जगा लें। फिर तो बिना पैरों में बांधे घूंघर और बजने लगते, फिर तो तुम चौंक के पाओगे कि पैरों में मैंने घूंघर तो बांधे नहीं। फिर ये झनन झनन, ये आवाज कहां से आ रही कि बांसुरी तो मैंने उठाई नहीं, और ये प्यारे स्वर कैसे गूंजने लगे कि कंठ तो मैंने खोला नहीं, और ये गीत कैसे झराए। तुम शांत हो जाओ, शून्य हो जाओ, ध्यान में डूब जाओ, तो परमात्मा तुमसे गाए, और तब कविता का अर्थ ही और होता है, तब ही उसमें अर्थ होता है, नहीं तो बस शब्दों का श्रृंगार है। जैसे कोई मुर्दा लाश को श्रृंगार कर दे, गहने पहना दे, फूल की मालाएं लगा दे, इत्र छिड़क दे। मर जाता है आदमी तो हम खूब इत्र छिड़कते, धूप दीप जलाते, फूल बरसाते, मगर तो भी आदमी जी नहीं सकता, मर गया। ऐसी ही हमारी कविताएं हैं, मुर्दा। आ गए हो तुम यहां, जीवित होने की संभावना है। यहां एक रासायनिक प्रयोग चल रहा है जीवन क्रांति का, उसमें भागीदार बनो। तुम्हारे भीतर जो बीज छिपा है अंकुरित हो सकता है। आश्वासन है उसके अंकुरित होने का, मगर साहस तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पूछते हो कब तक भटकना होगा, जब तक तुम निर्णय ना करोगे, संकल्प ना लोगे, जब तक तुम अपने को दांव पर नहीं लगाओगे, तब तक भटकना होगा। आज लगाओ दांव पर, आज भटकाव बंद हो जाए। दूसरा प्रश्न, भगवान जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, पर बात कुछ बन ही गई। धर्म ज्योति, बात जब बनती है तो ऐसे ही बनती है, ना तो कुछ कहने से बनती, ना कुछ सुनने से बनती। शिष्य और गुरु के बीच कहना और सुनना तो गौण है, असली बात तो न कही जाती और न सुनी जाती। जैसे एक दिए से ज्योति दिए में सरक जाती, बस ऐसी एक दिए से ज्योति दूसरी दिए में सरक जाती। जिस दिए से ज्योति सरकती उसका कुछ खोता नहीं, और जिस दिए को मिल जाती उसे सब कुछ मिल जाता है। गुरु का कुछ खोता नहीं, शिष्य को सब मिल जाता है। तो ठीक कहती धर्मज्योति, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, पर बात कुछ बन ही गई। मैं भी देख रहा हूं कि बात बन रही है, तुझे देखता हूं तो प्रसन्न होता हूं, आनंदित होता हूं। ये बड़े सौभाग्य से बनती, बड़ी मुश्किल से बनती, बनाए बनाए नहीं बनती। लोग लाख उपाय करते तो नहीं बनती, लेकिन अगर कोई समर्पण कर दे अपना, सब छोड़ तो बन जाती। बन रही तेरी बात और बनेगी और बनेगी। इस यात्रा का प्रारंभ तो है, अंत नहीं है। ये कली खुलती तो है लेकिन खुलती ही चली जाती। ये फूल फिर खुलता ही चला जाता है, फिर इसमें कोई अवरोध नहीं है, फिर ये अनंत है, फिर ये विस्तार इतना लेता है जितना आकाश का है, ये फिर परमात्मा जैसा ही विराट हो जाता है। इसमें से ही उद्घोषणा उठती अहम ब्रह्मास्मि की, अनल हक की। उठेगी वह गंध भी, उठेगा वह गीत भी, जागेगी वह ऋचा भी। तू चल पड़ी ठीक दिशा में, अब पीछे मुड़ के मत देखना। तीसरा प्रश्न, भगवान आप हर बार दर्शन के समय मुझे कहते हो अब तुम आ ही जाओ, मेरा यहां आने को मन भी बहुत है, फिर भी मैं हमेशा के लिए क्यों नहीं यहां आ पाती? क्या मैं असुविधा से या नए से घबराती हूं? क्या मुझ में साहस की कमी है? क्या है जो मैं चाहते हुए भी सदा के लिए आश्रमवासी नहीं हो जाती? भगवान मुझे मेरी कमी बताओ। नीलम, कोई कमी हो तो मैं बताऊं, कमी कुछ भी नहीं है। रही मेरे तुझसे ये बार बार कहने की बात कि अब तू आ ही जा, उसका राज अलग है। स्वेट मार्डन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं एक चित्र प्रदर्शनी को देखने गया, वहां मैंने एक अद्भुत चित्र देखा जो मेरी समझ में आए भी और ना भी आए, सुमे टक टकी लगाए उसे देखता ही रहा, देखता ही रहा। उसका चित्रकार भी पास ही था, उसने मुझे बहुत देर तक चित्र के पास खड़ा देखा तो मेरे पास आया और पूछा, आपको कुछ पूछना तो नहीं है, ये चित्र मैंने ही बनाया, आप बड़ी देर से टक टकी लगाए देख रहे हैं। स्वेट मॉडल ने कहा, जरूर पूछना, ये कुछ समझ में आता सा लगता है, कुछ समझ में नहीं भी आता। इस चित्र का राज जानना चाहता हूं, इस चित्र को तुमने शीर्षक क्या दिया है? इस पे शीर्षक लिखा हुआ नहीं। चित्रकार ने कहा, शीर्षक मैंने जानकर इसको दिया नहीं, लेकिन अगर तुम पूछो तो इसका शीर्षक है तुम्हें। स्वेट मॉडर्न और चौंका, ये कैसा समय का चित्र है? क्योंकि चित्र में था एक आदमी जिसका सिर बड़ा अजीब था, पीछे से बिल्कुल गंजा, खोपड़ी बिल्कुल सपाट, सिर्फ आगे बालों की एक कतार, वो भी आगे मुंह को ढांके हुए लटकी, मुंह दिखाई ही ना पड़े, बस बाल ही बाल, और पीछे सिर बिल्कुल सपाट। ये कैसे समय का चित्र है? स्वेट मार्जिन ने कहा, तुमने और उलझन में डाल दिया। उस चित्रकार ने कहा ये समय का चित्र इसलिए है कि समय को अगर पकड़ना हो तो आगे से ही पकड़ सकते हो, पीछे से नहीं। एक बार क्षण तुम्हारे सामने से गुजर गया फिर पीछे से कितने ही पकड़ना चाहो, पकड़ने को चोटी भी हाथ नहीं लगेगी, खोपड़ी सपाट है, फिर हाथ फेरते ही रह जाओ, हाथ मलते ही रह जाओगे। समय को पकड़ना हो तो अवसर आता उसके पहले पकड़ लेना होता। समय के सिर पर बाल आगे की तरफ हैं, पीछे की तरफ नहीं। ये बात मुझे भी प्रीति कर लगी। समय को आगे से ही पकड़ना होता है। नीलम मुझे पता है कि तेरे आने की घड़ी करीब आ रही आ रही आ रही, और मैं समय को पहचानता हूं, सो मैं पहले ही से पकड़ लेना चाहता हूं, इसलिए तुझसे कहता हूं अब तू आ ही जा। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि अब तू आ ही जा, क्योंकि अब आने की घड़ी बिल्कुल करीब आ रही, अब ज्यादा देर नहीं, तुझमें साहस की कमी नहीं। साहस की कमी होती तो सन्यासिनी बन न सकती थी। असुविधा से भी तुझे डर नहीं है, मैं तुझे भलीभांति पहचानता हूं। जिन लोगों पर मुझे भरोसा है उन थोड़े से लोगों में से तू एक है, मेरे चुने हुए थोड़े से लोगों में तेरी गिनती। कोई कमी भी नहीं, लेकिन फिर भी हर चीज का एक समय होता, जैसे वसंत आता और फूल खिलते। समय करीब आ रहा है तेरा, किसी भी दिन आना हो जाएगा। मेरी तरफ से मैं तुझे निमंत्रण दिए जा रहा हूं कि तुझे ऐसा ना लगे कि मैंने तुझे अभी बुलाया नहीं। तो जब समय आए तो मेरी तरफ से तुझे पूरा आश्वासन रहे कि मैं तो तुझे बहुत बुला चुका हूं, इसलिए मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं, मेरी तरफ से तेरा स्वागत है। एक बहुत बड़े अरबपति मार्गन से किसी ने पूछा कि तुम गरीब घर में पैदा हुए और तुमने इतनी अरबों की संपत्ति इकट्ठी कैसे की। तो मार्गन ने कहा मुझे अवसर पहचानने की कला आती, और जब अवसर आता तो मैं तत्क्षण उस पर सवार हो जाता। पूछने वाले ने कहा अवसर तो मैं भी पहचानता हूं, मगर जब तक मैं पहचान पाता हूं तब तक अवसर निकल जाता है, फिर कितनी छलांग लगाते रहो, घोड़ा तो निकल ही गया, फिर कूदते रहो वहीं के वहीं। सवाल यह है कि पहले से कैसे पता चले कि अवसर आ रहा है। कि ऐसा ना हो, क्योंकि अवसर ठहरता तो नहीं, वो तो भागा जा रहा है जैसे तेज घोड़ा रफ्तार में तुम्हारे पास से गुजर रहा हो। तुम्हें दिखाई पड़े तुम तैयारी करो, धोती इत्यादि खोसो अपनी, लंगोट इत्यादि बांधो, साफा वगैरह कसो, श्रृंगार वगैरह करो, तब तक तो घोड़ा गया। मुल्ला नसरुद्दीन से मैंने एक दिन पूछा, बड़े मियां बिल्कुल तैयार बैठे हो, कहां जा रहे हो? कहा कि बंबई जा रहा हूं। मगर बड़े गुस्से में कहा। मैंने कहा बात क्या, बड़े नाराज हो? हवाई जहाज से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, काहे से जा रहे हो, का हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर तो अभी यात्रियों के लिए चलते भी नहीं। मुल्ला ने कहा चलने लगेंगे जब तक मेरी पत्नी श्रृंगार करके तैयार होगी, चलने लगेंगे, तुम देख लेना चलने लगेंगे, उसलिए तो मैं भन्नाया हुआ बैठा हूं। अभी तो साड़ी ही तय नहीं हुई कि कौन सी पहननी, फिर पहन के भी बदल लेती, फिर घंटों दर्पण के सामने खड़ी रहती। तुम अगर यूं श्रृंगार करोगे तो समय और समय के साथ आया अवसर तो तेजी से भागा जा रहा है, तो एक पल ठहरता नहीं। समय तुम्हारे लिए ही रुकेगा। तो मार्गन्ने का समय तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, वो तो समय आया कि तुम छलांग लगा के सवार हो जाने। और उसने कहा ये आप भी खूब बात करते, अरे जब तक मैं पहचानूंगा कि आ गया, छलांग लगाऊंगा तब तक तो वो जा चुका। हमारे पास अच्छा शब्द है आ गया, इसको दो ढंग से तुम लिख सकते हो। इसको अगर इकट्ठा लिखो आ गया तो इसका मतलब होता आ गया, और इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो आ गया तो मामला खत्म, आ गया। ये शब्द बड़ा प्यारा है, इसमें बड़ा राज, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं कि जो इतनी जल्दी अर्थ बदल ले। बस जरा सा तोड़ देना है आ को गया से, वसंत आ गया एक और वसंत आ गया, यूं हवा की तरह चला जाता है। तो मार्गन्न का उसका राज, और मार्गन्न जो कहा उसे तू समझ लेगी। नीलम तो क्यों मैं तुझसे बार बार कहता हूं, जब भी तू दर्शन करने आती तभी मैं तुझसे कहता हूं, अभी तू यहां है भी महीने डेढ़ महीने से, आई भी नहीं, शायद इसी डर से नहीं आ रही दर्शन को, क्योंकि तू आई और मैंने कहा, और तू लाख पूछे तू आएगी, मैं कहूंगा फिर भी कहूंगा कि अब तू आ ही जा। तो मार्गन ने जो उत्तर दिया था वो तुझे समझ में लेना चाहिए। मार्गन ने कहा कि इसका राज एक, उछलते ही रहो कूदते ही रहो, तुम इसकी फिक्र ही मत करो कि भी घोड़ा आया कि नहीं, तुम तो कूदते ही रहो, जब आया तब चढ़ जाना, नहीं आया तो कूदते रहना, यूं कवायद भी होगी, आ गया तो चढ़ गए और नहीं आया तो व्यायाम कर रहे हैं। ऐसे जब भी तू आती है तो मैं कहता हूं अब तू आ ही जा, तू सिर्फ इतनी समझना कि मेरी आदत कूदना, जब आ जाएगी तभी सवार हो जाएंगे, यूं तो सवार हो ही गए हैं, थोड़ी देर अबेर है, वो मुझे भी पता है, क्योंकि जिस दिन मुझे लगेगा कि अब समय आ गया उस दिन ये नहीं कहूंगा कि अब तू आ ही जा, तेरे को चेताए देता हूं, उस दिन कहूंगा अब जाना मत, मामला खत्म, फिर दरवाजे के बाहर संत निकलने भी नहीं देगा, और तू ही पंजाबी नहीं है, संत भी पंजाबी, और संत कृपाण चलाने में बड़ा कुशल है। जब पहले पहले संत आया था तो ध्यान वगैरह करते ही नहीं था, एकदम कृपाण चलाता, ध्यान क्या करता था, आसपास बिल्कुल मैदान साफ हो जाता था, खाली कर देता, ऐसी कृपाण चलाता था चारों तरफ। मुझसे लोग आकर कहते भी थे भाई ये किस तरह का ध्यान करता है, ये पंजाबी है, ये ध्यान कर रहा है, ये क्या कम है, करने दो कृपाण चलाता चलाने दो, फिर इसका कृपाण का बेचना पुश्तैनी धंधा, इसके बाप बाप के बाप यही काम करते रहे, कृपाण बनाना और बेचना, तभी तो उसको पहरे पे मैंने रखा है, वहां से कृपाण चला दे, कृपाण की भी जरूरत नहीं। तो वो नीलम तेरे को निकलने नहीं देगा, जिस दिन मैंने कहा कि बस अब जाना मत, संत को खबर मिल जाएगी कि फिर तू लाख उपाय कर, वो बाहर नहीं निकलने देगा, वो दोहरे काम करता है, जिसको कह देता हूँ भीतर मत आने देना, उसको भीतर नहीं आने देता। जिसको कहता हूँ बाहर मत निकलने देना, बाहर नहीं निकलने देता। वो मुझको नहीं बाहर निकलने देता, और किसी को क्या निकलने देता। कुछ कमी नहीं है तुझ में, सिर्फ समय का, थोड़ी देर और ज्यादा देर भी नहीं है। जल्दी ही तू पाएगी कि मैं कहूंगा बस अब खत्म, अब जाना करना नहीं। और वो मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं कहूंगा सब खत्म अब जाना नहीं, उस दिन संत को रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तू जा नहीं सकेगी, तू इंच भर नहीं हिल सकेगी। उतना भरोसा मुझे मेरे सन्यासियों पर है। अभी जर्मनी के प्रोटेस्टेंट चर्च ने मेरे खिलाफ एक किताब लिखी है, उसमें और खिलाफत में खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस आदमी ने लिखा है उसको मेरी सारी किताबें पढ़नी पड़ी होंगी। पढ़ते पढ़ते देखता है वो प्रभावित हो गया, पढ़ते पढ़ते कई बातें उसको जच गई, लेकिन वो है तो प्रोटेस्टेंट चर्च की सेवा में नियुक्त। पैसे तो उसको उसके मिलने वाले थे, तो उसने लिखी तो है किताब, मगर किताब जाहिर करती कि वो आदमी प्रभावित हो गया है, खूब प्रभावित हो गया है। इसलिए उसने कुछ बातें जो नहीं लिखनी चाहिए थी वो भी लिख दी, जो कि वस्तुतः मेरी निंदा नहीं करती, खंडन नहीं करती, बल्कि अनजाने रूप से प्रशंसा ही करती। उसमें एक बात उसने ये भी लिखी कि और चाहे कुछ भी हो, एक बात तो हमें इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के साथ चलने वाले सन्यासियों से सीखनी पड़ेगी कि आज पृथ्वी पर इसके सन्यासी इस व्यक्ति को जितना प्रेम करते हैं उतना है कोई ईसाई जीसस को प्रेम करने वाला। तो हमें यह राज खोजना पड़ेगा कि बात क्या है, आखिर क्यों इतने लोग इस व्यक्ति को प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति ने यह अंगीकार किया है कि यह व्यक्ति अगर जरूरत पड़े तो मर सकते, जीवन अपना गंवा सकते। आज कौन है जो जीसस के लिए जीवन गंवाने को तैयार हो? उसने खुद ही अंगीकार किया है और कहा है कि इस संबंध में भी हमें शोध करनी चाहिए कि क्या बात खो गई है। आज महावीर को मानने वाले हैं, लेकिन कितने लोग महावीर के लिए जीवन गंवाने को राजी होंगे? और बुद्ध को मानने वाले हैं, कितने लोग बुद्ध के लिए जीवन गंवाने को राजी होंगे? लेकिन उसका कारण नहीं है कि बुद्ध और महावीर या जीसस में कोई कमी है। उसका कुल कारण इतना है कि जो लोग आज बुद्ध को मानते हैं उन्होंने खुद तो माना नहीं, बिचारों ने, उनके बाप दादों ने मनवा दिया है। जो लोग जीसस को मानते उनको तो जीसस का कुछ पता नहीं है, माँ बाप ने संस्कार डाल दिए, मजबूरी है तो मानते, औपचारिक मानना है। तुम जो मुझे मान रहे हो, तुमने जो मुझे प्रेम दिया है, वो किसी मजबूरी में तो नहीं। सारी असुविधाओं के बावजूद दिया, सारी मजबूरियां तुम्हें मुझसे तोड़ने के लिए है, मुझसे जोड़ने के लिए तो कोई मजबूरी नहीं। मुझसे तोड़ने के लिए तो हजार कारण है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, मुझसे जोड़ने का तो क्या कारण है सिवाय प्रेम के? तो मैं जिस दिन कह दूंगा नीलम तुझे कि अब जाना नहीं, तू खुद ही नहीं जाएगी, तू भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है, वह भी मुझे मालूम, लेकिन अभी मैं तुझसे कह रहा हूं अब तू आ ही जा। ये तब तक कह रहा हूं जब तक मुझे लगेगा कि अभी तेरी वहां जरूरत है। जिस दिन मुझे लगेगा वहां का काम पूरा हो गया है, उस दिन कह दूंगा अब जाना नहीं, अब कहीं जाना नहीं, उस दिन तेरे लिए यह संसार ही, यह गैरिक संसार ही सब कुछ होगा, तेरा संसार होगा। और तू सौभाग्यशाली है क्योंकि तेरे पति कुछ तुझसे कम मुझे प्रेम नहीं करते, तेरी एक ही बेटी है वो तुझसे कुछ कम मुझे प्रेम नहीं करती। सत्यप्रिया ने मुझसे पूछा है ठीक तेरे ही जैसा एक परिवार सत्यप्रिया का है, सत्यप्रिया के पिता अद्वैत बोधिसत्व मेरे सन्यासी, उसकी मां कृष्णा मेरी सन्यासी, उनको जब मैंने कह दिया कि बस आ जाओ, वो आ गए। न्यायाधीश के बड़े पद पर थे, लात मार दी। उसने आज एक प्रश्न पूछा है कि मैं आपको प्रेम करती हूं, मेरे पापा आपको प्रेम करते हैं, मेरी मम्मी आपको प्रेम करती है, आप साफ साफ कहें हम तीनों में से कौन आपको ज्यादा प्रेम करते हैं। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। सत्यप्रिया तुम तीनों मुझे एक दूसरे से बढ़ चढ़ के प्रेम करते हो, और वही अवस्था नीलम के परिवार की है, वहां भी वही मुश्किल होगी अगर कोई मुझसे पूछ बैठे। अगर नीलम की बेटी प्रिया मुझसे भी पूछ बैठे कि कौन हम तीनों में से आपको ज्यादा प्रेम करता है, तो वही मेरी मुश्किल हो जाएगी खड़ी, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के। तो तू जिस दिन आ जाएगी उस दिन तेरे पति यहां होंगे, तेरी बेटी यहां होगी, ठीक समय की राह देख रहा हूं, उस दिन कह दूंगा बस अब जाना मत, कमी कुछ भी नहीं है, कमी किसी में भी कुछ भी नहीं है। आदमी पूर्ण ही पैदा होता है, उपनिषद कहते हैं हम पूर्ण से आते हैं, और जो पूर्ण से आता है वह पूर्ण है, और यही तो राज है। पूर्ण से इतने पूर्ण पैदा होते फिर भी पीछे पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण में कुछ कमी नहीं होती। पूर्ण का अर्थ ही यही होता है कि जिसमें से कितना ही निकाल लो तो भी कुछ ना निकले, और कितना ही डाल दो तो भी कुछ ना जुड़े। पूर्ण उतना ही रहता है चाहे निकालो चाहे जोड़ो। हम सभी पूर्ण हैं, सिर्फ हमें होश नहीं, होश दिलाने का काम मेरा है, तुम्हें मैं पूर्ण नहीं बनाता, तुम्हें कोई कमी नहीं है जिसको पूरा करना है, पूरे तुम हो, सिर्फ तुम्हें पता नहीं, अपनी ही पूर्णता का तुम्हें पता नहीं। विवेकानंद अक्सर एक कहानी कहा करते थे, वो कहानी प्रीति कर है। एक गर्भिणी सिंहनी छलांग लगाई एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर, और छलांग में कुछ ऐसा हुआ कि उसका गर्भ गिर गया। ठीक समय होगा शायद बच्चे के पैदा होने का, बच्चा पैदा हो गया, वो तो छलांग लगा के चली भी गई। नीचे से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था, वो बच्चा भेड़ों के झुंड में गिर गया और भेड़ों ने उस बच्चे को पाल लिया, वो उसे दूध पिलाती रही, वो बच्चा भेड़ों में ही बड़ा हुआ। तो वो अपने को भेड़ ही समझता था स्वभावतः, भेड़ों में बड़ा हुआ भेड़ समझा, जैसे हिंदुओं में बड़े हुए तो हिंदू और मुसलमानों में बड़े हुए तो मुसलमान और ईसाइयों में बड़े हुए तो ईसाई, ऐसा ही वो सिंह भेड़ों में बड़ा हुआ तो अपने को भेड़ समझता था। बड़ा हो गया सिंह था मगर शाकाहारी था, घास पात चबा था, और जैसे भेड़ों के मेमने घसर पसर बीच बीच में चलते हैं भेड़ों के डर के मारे, बड़े बुजुर्गों को आसपास करके अंदर अंदर घुसे रहते, ऐसे वो भी घुसा रहता, लगता सबसे ऊंचा, अलग दिखाई पड़ता, दूर से दिखाई पड़ता, मगर उसे क्या पता, उसे क्या होश, और न भेड़ों को कुछ दिक्कत थी क्योंकि उन्होंने उसे धीरे धीरे बढ़ते देखा था, इसलिए पता ही नहीं चला था। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसके घर में भैंस का बच्चा पैदा हुआ, वो उसको रोज उठा के टहलता। मैंने उससे पूछा तू ये क्या करता है, उसने कहा कि तुम देखो मैं बड़ी भैंस को उठा के टहलना चाहता हूं, उसका अभ्यास कर रहा हूं, और उसने अभ्यास कर लिया। अब भैंस का बच्चा रोज रोज बड़ा होता गया और वो रोज रोज उसको लेकर टहलता गया, अभ्यास बढ़ता चला गया, उसको कभी पता चला नहीं कि बच्चा बड़ा हो रहा है। आखिर में जब बच्चा बिल्कुल भैंस हो गया तब भी वो उठा के घूम सकता था उसको। ऐसे तुम भैंस को ना उठा सकोगे, ऐसे उसको भी भरोसा नहीं आता था कि सफल हो जाएगा, मगर हो गया सफल। क्रमशः जो बात घटती उसका पता नहीं चलता। तो न भेड़ों को पता चला, न सिंह को पता चला। सिंह समझता मैं भेड़ हूं, भेड़ भी समझती अपना बच्चा है, है जरा कुछ अजीब सा, कुछ भिन्न सा लगता है, मगर कभी कभी भिन्नता भी हो जाती। एक दिन एक सिंह ने उस भेड़ों के झुंड पर हमला किया, वो सिंह तो देख के चौंकी गया, उस सिंह को तो भरोसे नहीं आया, बूढ़ा सिंह था, जिंदगी गुजर गई, अपने को अनुभवी समझता था, आज पता चला कि क्या खाक अनुभवी हो, ये क्या हो रहा, भेड़ें भाग रही उनके बीच में एक सिंह भी घसर पसर भागा जा रहा और मेमनों की तरह आवाज कर रहा है। वो सिंह तो भूल ही गया भेड़ों को पकड़ने की बात, वो तो इस सिंह को पकड़ने दौड़ा, मगर इसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि वो सिंह भी भागा था तो सिंह, भागा तेजी से और जवान था और ये बूढ़ा था, बड़ा मुश्किल पकड़ पाया, हाँप गया बूढ़ा तब पकड़ पाया, और जब पकड़ लिया तो वो बिल्कुल मेमने की तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा, मिमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो, कि मुझे मत मारो, कि देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने कहा तेरे कौन मार रहा है, कौन तेरे को कुछ कर रहा, थोड़ा सुन भी तो। वो कहा मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे जाने दो, मेरी सारी संगी साथी जा रहे हैं। मगर उस बूढ़े सिंह ने न सुना, उसे घसीट कर ले गया पास में ही एक पोखरे के पास, एक छोटी सी तलैया के किनारे, और कहा कि मूर्ख मेरे साथ आ, मगर वो घसटता पीछे, किसी तरह खींच के उसको ले गया तलैया के पास और कहा कि देख झांक के, हम दोनों के चेहरे झांक के देख पानी में, ये पानी के दर्पण में देख, मजबूरी में देखा उसने, देखा तो दंग रह गया, एक जैसे चेहरे थे। और कई बार पानी में से गुजरते वक्त उसे भी शक शुभा तो उठा था कि उसका चेहरा भेड़ों के चेहरों से भिन्न मालूम पड़ता है, रंग ढंग भी भिन्न मालूम पड़ता है, मगर सोचता था होगा क्या करोगे, प्रकृति की भूल चूक हो गई होगी, समझा लेता था मन को, संदेह को दबा देता था। आज बात बिल्कुल साफ हो गई और एक सिंहनाद उठा उसके भीतर से, प्राणों के प्राणों की गहरी से गहरी कोर से उठी आवाज, सारा जगल दहल गया। उस बूढ़े सिंह ने कहा अब तू समझा कि तू कौन है, उसने कहा कि मैं समझा। धन्यवाद, कितना अनुग्रह मानू थोड़ा, न तुम मुझे घसीट के लाते, न तुम इतना श्रम उठाते, न मैं समझ पाता, मैं भेड़ ही रहता और भेड़ ही मर जाता। नीलम कमी तो तुझ में भी कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं। तुम सब सिंह हो मगर भेड़ों के बीच पैदा हुए हो, भेड़ों के साथ बड़े हुए हो, अपने को भेड़ ही मान के बैठ गए हो। मेरा कुल काम इतना है कि किसी तरह घसीट कर तुम्हें दर्पणों के पास आऊं, तुम्हें पहचान करा दूं कि तुम कौन हो। एक बार तुम्हें होश आ जाए तुम कौन हो और सिंहनाद उठेगा और तत्क्षण जीवन बदल जाएगा। फिर कुछ ऐसा नहीं कि अभ्यास करना पड़ेगा कि अब भेड़ से हम सिंह कैसे हो जाएं। कुछ अभ्यास नहीं करना होता, धर्म क्रांति है, अभ्यास नहीं। धर्म नया जन्म है, अभ्यास नहीं। जो अभ्यास करते हैं उनको धर्म का कभी पता ही नहीं चलता है। इसलिए धर्म केवल सदगुरु के पास घटित होता है। बुद्ध के पास जो थे उनको घटित हुआ, उनको बुद्ध से ऐसा प्रेम था जैसा तुम्हारा मुझसे प्रेम है। वो बुद्ध के लिए मरते, जो जीसस के साथ थे वो जीसस के लिए मरने के लिए तैयार थे। मगर जो ईसाई हैं आज उनकी तो कोई जीसस से पहचान नहीं, और जो बौद्ध हैं आज उनकी बुद्ध से कोई पहचान नहीं। जबरदस्ती के बौद्ध हैं, जबरदस्ती के ईसाई हैं, जबरदस्ती के जैन हैं, औपचारिक हैं, पैदायशी हैं, संस्कारगत हैं, उनका खुद का कोई चुनाव नहीं। तुमने मुझे चुना है और तुम्हें चुना है सारी अड़चनों के बावजूद। समाज विरोध करेगा, तुम्हें मुश्किलें उठानी पड़ेंगी, तुम्हें हजार बाधाएं झेलनी पड़ेंगी, तुम्हारा अपमान होगा, अनादर होगा, लोग हंसेंगे, निंदा उड़ाएंगे, लोग तुम्हें जितनी तकलीफ दे सकते हैं देंगे। और जैसे जैसे मेरा काम फैलेगा, जैसे जैसे मेरे सन्यासी फैलेंगे, वैसे वैसे लोगों की तुम्हारे प्रति यातना देने की प्रक्रिया गहन होती चली जाएगी। लेकिन सारी अड़चनों के बावजूद भी तुमने निर्णय लिया है कि मेरे साथ रहना है। तुम में साहस है, दुस्साहस है, तभी ये प्रेम संभव हुआ है। और कमी तो कुछ भी किसी में नहीं है, यही तो मेरी मौलिक उद्घोषणा है कि तुम पूर्ण से आए हो और पूर्ण हो। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, कि तुम सब अमृत के पुत्र हो। वही मैं तुमसे कहता हूं पुनः पुनः, कोई कमी नहीं है। इसलिए कुछ भराव नहीं करना है, न कोई साधना करनी, न कोई अभ्यास करना है, सिर्फ पहचान प्रतिज्ञा एक बार अपने से मुलाकात करनी है। आखिरी प्रश्न, भगवान क्या मारवाड़ियों की बुद्धि के कायल हैं? क्या मारवाड़ी होना सच्ची में गौरव और गर्व की बात है? और क्या मैं भी मारवाड़ी हो सकता हूं? कृष्ण तीर्थ भारती, पहली तो बात यह है कि जैसे कवि जन्म से कवि होते, कोई कवि हो नहीं सकता, वैसे मारवाड़ी जन्म से मारवाड़ी होते, कोई मारवाड़ी हो नहीं सकता। लाख उपाय करो कच्चे रह जाओगे। किसी असली मारवाड़ी के हाथ में पड़ गए धोखा खा जाओगे। मारवाड़ियों को तो गैर मारवाड़ी बना को बना लिया, यहां मौजूद है। जब मिले थे तो मारवाड़ी थे, अब बिल्कुल मारवाड़ी नहीं। मगर कोई कीमिया नहीं है दुनिया में जो गैर मारवाड़ी को मारवाड़ी बना दे, असंभव। ये बात बड़ी मुश्किल है जो तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं भी मारवाड़ी हो सकता हूं। हो भी गए तो नकली रहोगे और कोई असली तुम्हें झटका दे जाएगा। और मारवाड़ी हैं तो खूबी के लोग, बुद्धि की, तो उनकी प्रशंसा करनी ही होगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं। कायल तो मैं हूं, बात गौरव गर्व की ही है, एक मारवाड़ी के संबंध में कुछ कहूंगा, ज्यादा की कहने की बात भी नहीं। कहावत है ना कि हंडिया का केवल एक चावल देख लेना पड़ता, पक गया तो सब पक गए, तो सब मारवाड़ी पहचान लिए, क्योंकि मारवाड़ी का गणित एक, उसका हिसाब एक, उसकी किताब एक। चंदूलाल मारवाड़ी को तुम जानते हो, उसी को एक चावल की तरह चुन ले, चंदूलाल मारवाड़ी मुल्ला नसरुद्दीन से बोला, बड़े मियां 5 रुपए उधार दीजिए। नसरुद्दीन ने कहा, परंतु मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूं। चंदूलाल ने कहा, इसलिए तो आपसे मांग रहा हूं क्योंकि पहचान के लोग मुझे उधार देते ही नहीं। उनसे पूछ रही थी कि इसका क्या सबूत है कि तुम मुझे प्रेम करते हो। चंदूलाल ने कहा, इसका इससे बड़ा सबूत तो यही है, और इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि जब कोई तुम्हें मूर्ख, चुड़ैल, कुतिया आदि कहता है तो मुझे एकदम क्रोध आने लगता है। और कल ही मुझे पता चला है कि बैंक में तुम्हारे 2 लाख रुपए जमा है। अरे अब और इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मारवाड़ी की अपनी भाषा है, अपना ढंग है। चंदूलाल गंजे नाई से बोले, मेरे सिर पर बाल तो बहुत कम है, तुम्हें मुझसे, और नाई भी तो था मारवाड़ी, बोला कि जी मैं आपसे बाल काटने के पैसे तो लेते ही नहीं, बाल ढूंढने के पैसे ले रहा हूं। एक दिन चंदूलाल ने मारवाड़ियों के कंजूस होने की बात सुनी तो उसे बहुत जोश आ गया। उसने तुरंत घर जाके तिजोरी खोली और एक चमचमाता हुआ रुपया निकाला। मन में सोचा कि गर्मी के दिन है, आज इस रुपये का जूस पीता हूं। जूस की दुकान दूर थी, गर्मी बहुत थी, पर वो पैदल ही गया। भयंकर गर्मी के कारण उसके सारे शरीर से पसीना निकल रहा था, रुपये उसने मुट्ठी में कस के पकड़ रखा था, रुपया पसीने से भीग रहा था। जब जूस की दुकान पर जाकर उसने मुट्ठी खोली तो रुपये पर आए पसीन को देखकर उसका हृदय पिघल गया, सारा जोश ठंडा पड़ गया, वहीं पर रोने लग गया। रुपये से बोला, तू मुझसे बिछोड़ना नहीं चाहता? अरे मेरे प्यारे, इसी कारण तो तेरे आंसू आ गए, भगवान लाख कहे। मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। वह तुरंत घर लौट आया, रुपये को वापस तिजोरी में बंद करके जो शांति उसे अनुभव हुई, वो क्या लाख जूस पीने से अनुभव हो सकती थी, अमृत पीने से भी अनुभव नहीं हो सकती। राखी के दिन एक ब्राह्मण ने चंदूलाल के हाथ पर राखी बांधी, चंदूलाल ने उसे एक पाई पकड़ा दी। ब्राह्मण ने सोचा चमन्नी दी होगी, परंतु हाथ पर घिस कर देखा तो बहुत बुरा लगा। उसने पाई वापस देते हुए कहा, पाई पाई न पाई। चंदूलाल किसी से कम तो नहीं, उन्होंने राखी लौटाते हुए कहा, राखी राखी न राखी। चंदूलाल मारवाड़ी एक दिन बड़े टेस्ट में आकर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा और बोला कि जनाब, कुछ दिनों से मेरे पास बहुत धमकी से भरे हुए पत्र आ रहे हैं, मैं इस विषय में कुछ करना चाहता हूं। पोस्ट मास्टर बोला, जरूर करिए चंदूलाल जी, डाक के द्वारा किसी को भी धमकी देना गैर कानूनी, लेकिन क्या आप धमकी भरे पत्र भेजने वालों का पता बता सकते हैं? क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे यही हरामजादे इनकम टैक्स वाले हैं, चंदूलाल मारवाड़ी ने जवाब दिया। चंदूलाल और उनकी पत्नी रेल से उतरे और स्टेशन के बाहर जाकर अपनी पत्नी से बोले, देखो तुम आखिर भुलक्कड़ की भुलक्कड़ ही रही, ये अपना छाता तो तुम वहीं डब्बे में ही छोड़ आई थी, वह तो भला हो मुझे याद रहा, तो मैं अपने छाते के साथ साथ तुम्हारा छाता भी उठा लाया। चंदूलाल की पत्नी बोली, हैराम पर हम दोनों तो घर से छाता लाए ही नहीं थे। चंदूलाल क्षण भर को चौंके, फिर बोले, भला हो राम जी का, जब देते हैं तो छप्पड़ फार कर देते। चंदूलाल का पुत्र झुम्मन खुशी खुशी घर में प्रवेश हुआ और चंदूलाल से बोला कि पापा पापा, आज मैंने बस के पीछे भागकर घर तक का सफर पूरा किया और पूरे 50 पैसे बचाए, अब तो मान गए ना कि हूं मैं भी आपका ही बेटा। चंदूलाल ने उसे चपत रसीद की और कहा, अरे नाबाह कर छोड़ेगा, अरे मूर्ख, आखिर टैक्सी के पीछे भाग के जब 3 रुपए बचाए जा सकते थे तो तूने बस के पीछे भाग के केवल 50 पैसे बचाए, तुझे कब अकल आएगी। मारवाड़ी बच्चा होके शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मर। 5 साल बाद जब जेल से चंदूलाल का पुत्र बाहर आया तो देखा कि उसके पिताजी जो उसे लेने आए हैं उनकी बहुत दाढ़ी बढ़ गई। उसने चंदूलाल से पूछा कि क्या बात है पिताजी, ये आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी। चंदूलाल बोले, अबे नालायक, भला बगैर उस तरह की क्या कोई दाढ़ी बना सकता है। मारवाड़ी के देखने सोचने परखने का अपना ढंग, इसे तुम ऊपर से नहीं सीख सकते, इसे तुम अभ्यास नहीं कर सकते, कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है जो तुम्हें मारवाड़ी बना दे। छोटी मोटी कंजूसी भी जाओ मगर जो गहरी पहुंच मारवाड़ी की होती उसकी कंजूसी बिल्कुल आत्मा तक पहुंची हुई होती। ये कोई शारीरिक घटना नहीं है, आध्यात्मिक घटना। इसलिए कृष्ण तीर्थ भारती, तुम ये तो ख्याल छोड़ ही दो मारवाड़ी होने का, और यूं ही ये ख्याल कुछ अच्छा नहीं, खतरनाक है, क्योंकि अगर ये ख्याल मन में रहा और मर गए तो मारवाड़ी हो। ऐसे खतरनाक ख्याल मन में रखना नहीं, क्योंकि कम मर जाओ क्या पता आज है कल है, और मरते वक्त जो विचार रहता है वही फलीभूत होता है, तो इस विचार को तो बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक दो, इसको तो कभी भीतर घुसने मत देना, इसको तो बिल्कुल ही बाहर रखो, इससे तो बच के चलना। मैं मारवाड़ी हूं कि इसलिए इतनी प्रशंसा करता हूं कि तुम्हारे भीतर मारवाड़ी होने का भाव ही ना रह जाए। और तुम भी क्या समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि तुम्हें भी मारवाड़ी होना है। तुम तो उल्टा ही पाठ पढ़ गए, मैं क्या समझा रहा हूं। ये मारवाड़ी की जो मैं प्रशंसा कर रहा हूं ये तो इसलिए कि मारवाड़ी नाराज ना हो, अन्यथा समझने वाले समझ ही लेंगे। जो समझदार हैं वो मारवाड़ी होना छोड़ देंगे। और तुमने भी गजब कर दिया, तुम्हारे भीतर आकांक्षा जग रही कि मारवाड़ी हो जाऊं। बचो इस खतरनाक विचार से, कृपणता इस जगत में कितनी ही होशियारी की चीज हो लेकिन गहरे में तो मूढ़तापूर्ण है। लेकिन आदमी अपने को गंवा देता है और धन को इकट्ठा कर लेता है, ठीकरे इकट्ठा कर लेता है और खुद को खो बैठता है, खुद को लुटा बैठता है, तिजोरी भर लेता है और आत्मा खाली हो जाती है। मरता है तब खाली हाथ, खाली आत्मा, और तिजोरी यहां भरी रह जाती है। तिजोरी को कौन साथ ले जाता है? और मारवाड़ी तो बेचारा अभागा है, वो तो भोग भी नहीं पाता, ले जाना तो बहुत दूर, वो तो यहां भी नहीं भोग पाता, वो तो सिर्फ इकट्ठे ही करना जानता है, वो तो इकट्ठे ही करता रहता है। मेरा मारवाड़ियों से बहुत संबंध रहा है और भारत में भी अलग अलग कोनों में बसे हुए मारवाड़ियों से मेरे संबंध रहे, देख के मैं चकित हुआ हूं। जिनके पास करोड़ों हैं वो यूं जी रहे हैं जैसे भिकमंगे हों। क्या सार तुम्हारे पास करोड़ों का, किस लिए इकट्ठे किए हो? सारी बुद्धिमानी इकट्ठे करने में ही निकल गई, भोगने के लिए कुछ बची ही नहीं। और मैं तो कहता हूं जीवन भोगने के लिए है। जो यहां भी भोगते हैं और वहां भी भोगते हैं, और दोनों तरफ भोगा जा सकता है क्योंकि परमात्मा, परम भोग है। जीवन को सब अंगों में भोगो, देह में भी, मन में भी, हृदय में भी, आत्मा में भी। जीवन को उसके सब रूपों में भोगो, तभी तो सब रूपों में पहचानोगे और तभी तो तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुष के रंग आएंगे, तभी तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। समृद्धि धन के इकट्ठी होती है, जीवन को जो जितनी गहराई से भोगता है। हर चीज को भोगो, प्रत्येक क्षण को यूं भोगो कि कुछ उसमें बचे ना रहे, उसको पूरा पूरा भोग लो ताकि पीछे लौट के देखने की जरूरत भी ना रह जाए, उसे बिल्कुल निचोड़ के ही फेंक दो, क्योंकि समय जो हाथ से गया गया, फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं तुम्हें भोगने की कला सिखाता हूं और मेरे हिसाब में जो भोगने की कला जानता है उसके ही जीवन में त्याग का फूल भी खिलता है। ये बड़ी अनूठी और बेबूझ बात है, मगर जीवन बड़ा अनूठा और बेबूझ है। जो भोग, मारवाड़ी तो इकट्ठा करने की कला जानता है, भोग नहीं सकता इसलिए त्याग भी नहीं सकता है। भोगे नहीं तो त्यागेगा खाक थाक। असल में भोगने में भी तो त्यागना पड़ता है, नहीं तो तुम भोगोगे कैसे? अगर तुम एक रुपया बचाना चाहते हो तो फिर एक रुपये को भोग नहीं सकते। अगर जूस पीना है तो जूस पी लो, और रुपया बचाना तो रुपया बचा लो। वो चंदूलाल ले आए लौटा के अपना रुपया घर, देख के उसके आंसू कि बेचारा कितना दुखी हो रहा मुझे छोड़ने में, अरे बाहर में जाए ऐसा जूस, दो मील पैदल चल के आया, कुछ और बचा था वो भी निकल गया और रुपया वापस तिजोरी में। राह से चले जा रहे थे चंदूलाल अपनी पत्नी के साथ, एकदम झपट्टा मार के कोई चीज उठाई जमीन से और फिर एकदम जोर से फेंकी और कहा ये अगर हराम ज्यादा मिल जाए तो इसकी गर्दन काट लो। पत्नी ने कहा मामला क्या है, कौन हराम ज्यादा, किसकी गर्दन काट रहा है, क्या उठाया क्या फेंका, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। इतनी जल्दी तुम करते हो धंधा सौदा, इशारों में हो जाता है। उन्होंने कह रहे कोई हराम ज्यादा इस तरह खकारता है जैसे अठन्नी। कृष्ण तीर्थ मारवाड़ी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा तुम में मारवाड़ी हो, और जरूर होगा, वही तो फिर से पूरा मारवाड़ी हो जाना चाहता है। बीज है, पूरा वृक्ष बनना चाहता है, उसे अभी खाक कर दो, बीज को जला डालो, ये वासना रखनी मत, इससे तो नरक में चले जाना बेहतर है, मारवाड़ी मत हो जाना। नरक में जिनको जगह नहीं मिलती उनको मारवाड़ भेजते, मारो देश मारवाड़, फिर वो एकदम मारवाड़ की तरफ आते। सावधान, अभी से सावधान लेना मत, क्योंकि कभी कभी ऐसे विचार जड़ जमा जाएं तो अनंत काल तक भटकोगे। मनुष्य ही भटकता रहता है, फिर मारवाड़ी का तो कहना ही क्या। मनुष्य होने में आदमी को 84 करोड़ योनियों में से गुजरना पड़ता है। अब तुम सोच लो कि मारवाड़ी को कितनी करोड़ योनियों में से नहीं गुजरना पड़ता हो। 84 करोड़ तो साधारण आदमी, मारवाड़ी की योग्यता पाने के लिए तो समझ लो 480 करोड़ कम से कम। आज इतना।